56 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 5 listopada i 17. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Stawka jest bardzo wyrównana, walka wyborcza będzie trwać do końca, mówi amerykanista z Uniwersytetu Śląskiego. Prokuratura wszczęła 2 śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez byłego rzecznika praw dziecka. Jeszcze w tym roku resort edukacji chce przygotować rozporządzenie dotyczące zmniejszenia liczby lekcji religii w szkołach. Amerykanie decydują dziś, kto zostanie 47. prezydentem. Pojedynek między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem jest bardzo wyrównany. Walka będzie trwała do końca, mówi amerykanista dr Marcin Sarnek. Wyniki sondaży wszystkich wskazują na to, że walka będzie bardzo, bardzo wyrównana. Najnowsze sondaże sugerują, że jednak Kamala Harris, ale nie jest to nic pewnego. Jedno, co jest pewne, to to, że Amerykanie będą spoglądać na wszystkie wyniki bardzo nerwowo, z oczekiwaniem być może jakiegoś przełomu. Marcin Sarnek dodał, że ważne będą głosy kobiet. Trudno jest jednoznacznie wskazać na jedną konkretną grupę demograficzną, która zdecyduje o wyniku wyborów, ale wydaje się dzisiaj, że będą to właśnie kobiety. I to te kobiety, które często w procesie politycznym amerykańskim są odstawiane nieco na margines. Sztab Donalda Trumpa liczy, że przewagę Kamali Harris wśród kobiet zrównoważą młodzi mężczyźni popierający byłego prezydenta. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w sprawie wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez byłego rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. Pierwsze postępowanie dotyczy wydatków wykraczających poza ustawowe zadania rzecznika, mówi prokurator Piotr Antoni Skiba. Chodzi m.in. o druk książki przeznaczonej na prezenty dla nowożeńców i sfinansowanie udziału 150 osób w uroczystościach Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Oraz w zakresie wynajęcia sali i opłacenia cateringu w ramach umowy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich na potrzeby organizowanej przez inne podmioty konferencji, w której rzecznik praw dziecka miał wyłącznie patronat honorowy. Zarzuca się tutaj m.in. w zawiadomieniu niezachowanie zasad celowości, oszczędności i działanie na szkodę interesu publicznego. Jak dodał Piotr Antoni Skiba, drugie postępowanie dotyczy sprawy, w której interweniował rzecznik praw dziecka. Chodzi o wydanie osoby nieletniej rodzinie przebywającej na stałe za granicą. 4 kandydatów na unijnych komisarzy już z pozytywną opinią europosłów. Dziś drugi dzień wysłuchań w Parlamencie Europejskim. Kandydaci starają się zjednywać sobie europosłów. Na przykład kandydat z Malty mówił, jak zaczynał swoją europejską podróż jako stażysta w Parlamencie Europejskim. To, że staje teraz przed wami, to zrządzenie losu. To, co europosłowie chcieli usłyszeć, mówił też Słowak Maro Szewczowicz, człowiek premiera Roberta Ficy, który w Brukseli nie ma dobrych notowań i który chce bliższych relacji z Chinami. Maro Szewczowicz zapewniał, że będzie bronić interesów Unii. Musimy być asertywni wobec Chin, by nie narazić na szwank naszego bezpieczeństwa. Dziś wysłuchania 6 kandydatów. Najciekawiej zapowiada się to z udziałem Austriaka, który ma być komisarzem do spraw migracji i który opowiada się za zdecydowanymi działaniami Unii, w przeciwieństwie do na przykład socjalistów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Edukacji chce przygotować rozporządzenie dotyczące redukcji liczby lekcji religii do 1 tygodniowo, poinformowała wiceszefowa resortu. Do piątku trwają konsultacje dotyczące zmian w organizacji katechezy w szkołach. Od września szkoły będą działały na podstawie nowych przepisów, dodała Katarzyna Lubnauer. Po pierwsze ograniczenie liczby godzin religii z 2 do 1, a po drugie to, żeby ta lekcja religii była przed lub po innych lekcjach. Tak, żeby każde dziecko równie dobrze czuło się w polskiej szkole, czyli zarówno to, które uczęszczy na lekcje religii, jak i to, które nie uczęszcza, to, które uczęszcza, żeby mogło uczestniczyć w dalszym ciągu w lekcji religii, to, które nie uczęszcza, żeby nie musiało w tym czasie czekać na korytarzu. Obecnie w szkołach są 2 godziny religii w tygodniu. Od września placówki mogą łączyć klasy, jeśli liczba chętnych uczniów z jednego oddziału jest mniejsza niż 7. Pierwszy wyprodukowany w Mielcu fragment kadłuba F-16 połączono z konstrukcją samolotu. Części te wysłano do zakładów Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych. PZL Mielec będzie produkował ich dużo więcej. Dwa lata temu pracownicy zakładu spędzili 6 miesięcy w Stanach Zjednoczonych i przyglądali się, jak produkowane są elementy konstrukcji. Po powrocie wykonali fragmenty środkowej części kadłuba, a teraz tylnej. I to ona została właśnie w skomplikowanej technicznie operacji połączona z resztą maszyny. Ale plany są dużo poważniejsze. Zakład w Mielcu ma produkować nawet 80% konstrukcji kadłuba F-16. Pracy ma być dużo, bo i zapotrzebowanie na nowoczesną wersję myśliwca jest spore. Amerykanie mają zamówienie na około 150 sztuk, a spodziewają się kolejnych. Zakłady lotnicze w Mielcu należą do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin i zatrudniają prawie 1700 osób. W całości produkowane są tam śmigłowce Black Hawk oraz samolot M-28. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po piątej, czyli 17:00, Norbert Michalak i Sport w Trójce. Iga Świątek walczy o pierwsze miejsce w grupie pomarańczowej turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polka gra z Amerykanką Coco Gauff i niestety przegrała pierwszego seta 3-6. We wcześniejszym meczu tej grupy Czeszka Barbora Krejcikowa wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 6-3. Tym samym Pegula straciła szansę na awans do półfinału. Ciekawy wieczór czeka kibiców piłki nożnej. Czwarta kolejka Ligi Mistrzów i już na początek emocje. Liderujący w Premier League Liverpool podejmie mistrza Niemiec Bayer Leverkusen. Ciekawie zapowiada się również mecz broniącego tytułu Realu Madryt z włoskim Milanem. Były reprezentant Polski, napastnik m.in. Atletico Madryt, Roman Kosecki uważa, że mimo kryzysu królewscy wciąż są faworytami w spotkaniu z Milanem. Widzę, że tam się nie za bardzo chyba wszyscy mogą jakoś porozumieć. Ta cała sytuacja ze złotą piłką, takie trochę aroganckie zachowanie, bez szacunku. Ciekaw jestem, jak oni wyjdą i się zaprezentują. No, Milan jest dobrą drużyną, no, ale Real zdecydowanie myślę, że jest faworytem i być może odreagują to wszystko i zagrają świetny mecz, a może być też i katastrofa. Jest taki duży niesmak, jeżeli chodzi o Real Madryt. Oni myślę, że dużo stracili na tym zachowaniu, co zrobili na tej gali. Początek spotkania o 21:00. Nie w Walencji, a w Barcelonie zakończy się sezon motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP. Pierwotnie ostatnia runda cyklu miała odbyć się w Walencji, jednak z powodu powodzi, które nawiedziły południowo-wschodni region Hiszpanii, lokalizacja została zmieniona. Przed ostatnim wyścigiem w klasyfikacji generalnej prowadzi Hiszpan Jorge Martin i wyprzedza broniącego tytułu Francesco Bagnaia o 24 punkty. Mgły mają wrócić za moment, zwłaszcza na południu i zachodzie. Ograniczą widzialność do 300 metrów. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, ale ma też wzrastać do dużego. Zrobi się ślisko przez opady mrzawki i temperaturę, która w noc wyniesie od nawet minus 6 w kotlinach karpackich, przez minus 4 na wschodzie Polski oraz lokalnie w centrum, do plus 3 na północnym zachodzie oraz wyżej położonych obszarach w Karpatach. 4-5 stopni na plusie ma być nad samym morzem. A jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe, tylko w rejonach występowania mgieł duże. Poza wspomnianym południowym wschodem zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 3-5 stopni na północy do nawet 11 w centrum oraz na południu Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17:00. Ewa Lipowicz, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy dla Państwa w tym składzie do 19:00. Zapraszamy do Trójki. A zajmiemy się wkrótce katechetami prowadzącymi, czy raczej mającymi prowadzić zajęcia edukacji seksualnej. To jest pomysł, który pojawił się w sferze publicznej i Państwo go bogato komentują. Będzie też o hejcie i o ustawowych rozwiązaniach, które mają pozwolić z tym hejtem walczyć. Czekam też cały czas na telefon od Państwa. Na przykład w sprawie hejtu. Czy jest to coś, z czym Państwo spotykają się na co dzień i z czym Państwo czują potrzebę, że walka jest rzeczywiście potrzebna? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Dzwonek. 13 minut po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy katecheci będą uczyć edukacji zdrowotnej? Taką propozycję dla osób, które w związku z ograniczeniem liczby godzin religii z 2 do 1 tygodniowo będą musiały poszukać innej pracy, ma wiceministra edukacji narodowej. Przyjrzał się tej sprawie Józef Niewiarowski. Proszę o ciszę. Lekcja pierwsza. Temat: kto powinien prowadzić zajęcia edukacji zdrowotnej? Cisza, proszę. Klaso, to wiceministra edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Będą uczyć go ci nauczyciele, którzy skończą studia podyplomowe edukacji zdrowotnej, które uruchamiamy jako ministerstwo. Będą mogły zespoły, na przykład biolog z UEFI-stą. Będziemy chcieli, żeby również niektóre zawody medyczne, jak i również na przykład psycholog, czyli na przykład psycholog z UEFI-stą, często w szkole jest psycholog. A katecheci? 9 tysięcy osób uczących dziś lekcji religii może stracić posady po skróceniu liczby godzin religii i etyki w szkole. Katarzyna Lubnauer przyznała na antenie RMF-u, że nauczyciele mogą się przekwalifikować właśnie na edukację zdrowotną. Po edukacji zdrowotnej będą mogli uczyć zarówno nauczyciele, którzy obecnie uczą WDŻ-u, czyli wychowania do życia w rodzinie, ale również ci, którzy zdobędą kwalifikacje. I wtedy pani powie, że katecheci będą uczyć edukacji zdrowotnej. Ale mają prawo. Katecheci raczej nie skorzystają z oferty. Studia podyplomowe, kwalifikacyjne dla nauczycieli trwają 3 semestry, no a zmiany mają wejść od września tego roku, czyli wygląda na to, że nauczyciele religii po prostu przynajmniej przez rok pozostaliby bez pracy. Mówimy tu oczywiście o świeckich nauczycielach, którzy uczą wyłącznie religii, etyki lub wychowania do życia w rodzinie. Uratować te miejsca pracy może jeszcze wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który może podważyć skuteczność rozporządzenia Ministerstwa Edukacji o skróceniu liczby godzin religii w szkołach w przyszłym roku szkolnym. Dr Maciej Witała z Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Katechetów Świeckich dodaje, że jeśli orzeczenie TK nie będzie respektowane, Stowarzyszenie Katechetów pozwie państwo polskie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Planem B jest właśnie przeniesienie tego sporu prawnego z ministerstwem na poziom międzynarodowy. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich nie planuje pomagać polskim katechetom przekwalifikować się do nauczania innych przedmiotów. A to by się przydało. Nowy przedmiot będzie wymagał kolejnych pedagogów, a w polskich szkołach już dziś brakuje 1000 nauczycieli. A co państwo o tym myślą? 22,7 trójek. Skutek ostatnio niewiarygodnie dużych informacji związanych z negatywnym zachowaniem księży, a pewnie i też tych katechetów, to już dyskwalifikuje tychże ludzi od tego przedmiotu. Także uważam, że to najgłupszy pomysł, jaki w ogóle może być. Propozycja może zabrzmiała niektórym absurdalnie, ale w gruncie rzeczy jak doświadczenie pracy z dziećmi połączy się z pewnym dokształceniem? W sprawie nauczania przez katechetów wychowania seksualnego w szkołach. Może być to każda osoba, która jest na tyle odpowiedzialna, kompetentna, byle posiadała wykształcenie pedagogiczne i przeszła jakiś kurs weryfikacyjny. 22,7 trójek, proszę dzwonić. Present. 20 minut po godzinie 17. Tu trójka. Politycy mają plan na powstrzymanie hejtu. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zajmą się projektem ustawy, która wprowadza nowe narzędzia do walki z tym problemem. O szczegółach Bartosz Bielecki. To nie muszą być obelgi. Hejtem jest też teoretycznie niewinny żart lub kąśliwa uwaga zamieszczona w sieci. Doświadcza go około 30% młodych Polaków. Niestety wszystkie możliwości, które daje internet, są wykorzystywane również do hejtu. Zauważa Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To są komentarze, to są jakieś publikacje, które kogoś ośmieszają, ale to też są groźby. To są zdjęcia, filmy, przeróbki. Przemoc w sieci często idzie w parze z przemocą w świecie rzeczywistym. Tak było w przypadku 16-letniej Julii z Lubina. Na początku września nastolatka popełniła samobójstwo. Teraz politycy grzmią, że czas bezkarności hejterów się skończył. Nikt z was, którzy hejtujecie, nie pozostanie anonimowy. Hejterzy widzimy się w sądzie. Zapowiadał w Sejmie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Jego klub Polska 2050 przygotował ustawę, która ma ułatwić identyfikację autorów hejterskich komentarzy. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy poważnie zaczęli podchodzić do problemu hejtu w internecie? Ile jeszcze młodych osób musi odebrać sobie życie, żebyśmy zajęli się tym z pełną odpowiedzialnością i z pełną powagą? To dlatego wychodzimy dziś z koncepcją ślepego pozwu. Na czym ma polegać to rozwiązanie? W skrócie tak charakteryzuje je poseł Kamil Wnuk. Ślepy pozew, hejterzy, ściągajcie maski. Ściągać maski będą od teraz sądy. Dotychczas, aby pozwać kogoś, kto nas obraził w sieci, trzeba było znać dane tej osoby. A to rodziło problemy. Nowa ustawa to zmienia. Według niej wystarczy, że do pozwu wpiszemy osoba nieznana. Propozycja ustawy tłumaczy adwokat i współautor ustawy Tymoteusz Paprocki. Wskazuje na bardzo szybkie współdziałanie pomiędzy sądem okręgowym, który będzie właściwy do rozpoznawania sprawy, pomiędzy usługodawcą, administratorem strony internetowej, pomiędzy administratorami portali oraz dostawcami internetu. Proponowane terminy zakładają, że plus minus po około miesiącu ustalona zostanie osoba, która dokonywała wpisu i następnie przed sądem na kanwie prawa cywilnego toczy się będzie postępowanie dotyczące właśnie ochrony dóbr osobistych. Dzisiaj możemy też próbować ścigać hejterów sami, składając przeciwko nim prywatny akt oskarżenia do sądu. Wtedy w ustalaniu danych sprawcy pomagają nam organy ścigania, ale to według Tymoteusza Paprockiego rozwiązanie nieskuteczne. Policja w praktyce bardzo długo ustala dane. Bardzo często jest tak, że policja występuje po 7, 8, 12 miesiącach. Odpowiedź, która przychodzi od administratora strony jest taka, że on już tych danych nie posiada, bo nie ma obowiązku ich przetrzymywania i postępowanie jest umarzane. I chociaż co do idei raczej wszyscy się zgadzają, to według adwokatki Patrycji Rejnowicz-Janowskiej projekt idealny nie jest. Według niej ślepy pozew może być nadużywany przez tak zwanych pieniaczy sądowych. Nawet jakaś taka opinia uzasadniona już będzie powodowała u tych osób taki dyskomfort i takie przekonanie, że doszło do naruszenia dóbr osobistych tych osób, więc od razu trzeba z tym udać się do sądu. Do tego prawniczka zwraca uwagę na zbyt krótkie terminy, jakie dostawcy usług będą mieli na przekazanie danych do sądów. Politycy Polski 2050 zapowiadają, że na wszystkie sugestie są otwarci. Okazję do ich wysłuchania będą mieli już za dwa dni, bo na czwartek zaplanowano pierwsze czytanie ustawy o ślepym pozwie. Ten temat zostanie z nami dłużej w trójce. Porozmawiamy o nim wkrótce. Mnie ciekawi, czy Państwo w swoim codziennym życiu spotykają się z hejtem. Na ile powszechny on się stał w naszej codzienności? Proszę podzielić się swoimi doświadczeniami. Telefon 227 trójek. To jedna z rzeczy, która wydaje mi się szczególnie ważna przy tym temacie. Ta świadomość, że przykre treści w sieci docierają do niemal każdej osoby. Ona pozwala czasem wyrobić sobie dystans do pewnych obraźliwych komentarzy, które jeśli weźmie się je do siebie, potrafią skutecznie zatruć normalne funkcjonowanie.

Zdrowia w tej sprawie. Fentanyl, morfina, oksykodon czy marihuana, substancje te są często nadużywane, dlatego bez osobistego zbadania pacjenta lekarz nie będzie mógł ich przepisać w ramach teleporady, powiedział rzecznik resortu Jakub Gołąb. Wyjątkiem będzie kontynuacja leczenia, jeśli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zna pacjenta i ma go pod swoją opieką. Czworo astronautów będących na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oddało głos w wyborach prezydenckich, poinformował portal Space.com. Barry Wilmore i Sunita Williams przybyli na stację w czerwcu. Z powodu usterek technicznych ich pobyt przedłużył się z 7 do 8 miesięcy, co oznacza, że ich powrót na Ziemię planowany jest na luty. Oboje oddali głos według procedury głosowania korespondencyjnego. Dwaj pozostali astronauci, David Pettit i Nick Hogg, prawdopodobnie zagłosowali jeszcze przed wrześniowym lotem na stację, wypełniając karty do głosowania przeznaczone dla Amerykanów przebywających poza granicami kraju. Kolejny serwis w Trójce o 18. W nocy szykuje się temperatura od nawet minus 6 stopni Celsjusza w Kotlinach Karpackich i minus 4 na wschodzie Polski oraz lokalnie w centrum do plus 3 na północnym zachodzie oraz w wyżej położonych obszarach w Karpatach. 4-5 stopni Celsjusza ma być nad samym morzem. Jutro będzie sporo chmur, chociaż będą też miejsca z tym zachmurzeniem mniejszym, na przykład południowy wschód Polski. Będą też większe przejaśnienia tam, gdzie chmur pojawi się więcej, a temperatura maksymalna ma wynieść od 3-5 stopni Celsjusza na północy do 9-11 w najcieplejszym momencie dnia w centrum oraz na południu Polski. 33 minuty po godzinie 17, czyli 27 minut do 18. Za kilka chwil porozmawiamy o hejcie z perspektywy prawniczej, perspektywy filozoficznej, a mnie też ciekawi Państwa perspektywa na hejt. 22,7 trójek, Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony. Proszę dzwonić. that's no good. 22 minuty do godziny 18. Temat związany z katechetami, którzy będą musieli znaleźć sobie nową pracę i z przekwalifikowaniem ich nauczycieli edukacji seksualnej, poruszył Państwa zdecydowanie. W sprawie nauczycieli lekcji religii i ich przekwalifikowania. Mnie już nic w tej szkole nie zdziwi, jeżeli nauczyciel chce być, przekwalifikować się na nauczyciela innego przedmiotu, nie ma problemu. Moja sąsiadka swego czasu, jak religia wchodziła do szkół, przekwalifikowała się z nauczycielki języka rosyjskiego na lekcję religii, więc tak jak powiedziałem, nic mnie już tu nie zaskoczy. Jest zapotrzebowanie, jest odpowiedź, ważne, żeby nauczać dobrze. Na temat nauki wychowania seksualnego przez katechetów. Nawet nie jest to zły pomysł. Nauczyliby młodzież, że po drugiej stronie jest też człowiek, który czuje, który ma swoją godność, który odczuwa to wszystko. Uświadomiliby młodym ludziom, że seks jest w relacjach międzyludzkich taką wisienką na torcie. Ciekawi mnie też Państwa spojrzenie na sytuację związaną z hejtem. Czy jest to coś, z czym Państwo spotykają się na co dzień? 2027 trójek, Daniel czeka. Minut do godziny 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Pora na Puls Trójki. Paweł Turski już w studiu. Dzień dobry. Puls Trójki. A w Pulsie Trójki dziś wracamy do tematu, który był przed 17.30, czyli do hejtu. Parlamentarny zespół do walki z hejtem dziś się spotkał. Dziś, no, można powiedzieć, przedstawił swój projekt ustawy. W czwartek będzie jego o pierwsze czytanie. I o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. W studiu przy Myśliwieckiej 357 jest Ilona Adamska, filozofka, etyczka, organizatorka kampanii Nie Hejtuje, Motywuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączach w Krakowie jest adwokat Wojciech Nartowski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to wyjdźmy od tego, czy w ogóle takie działania, między innymi parlamentarnego zespołu do walki z hejtem, który mówi, że jego działania są oddolne, bo wiele osób się zgłasza do parlamentarzystów Polski 2050, bo to oni stoją za tym projektem. W ogóle państwa cieszą i jednocześnie to, że Ministerstwo Sprawiedliwości też mówi, że pracuje nad własnym projektem, to może od pani Ilony zacznijmy. No bo jeżeli pani walczyła z tym hejtem, próbowała przekonać do tego, żeby motywować, a jednak dalej są głosy i widzimy, że hejt raczej nie słabnie, no to powinno to cieszyć, że przynajmniej prawnie chce się ten problem rozwiązać? Ja się bardzo cieszę, ponieważ jeżdżąc od 2022 roku po szkołach w całej Polsce i organizując warsztaty, spotkania z młodzieżą, z dziećmi, ale również też z ludźmi biznesu, bo z kampanią wchodzę powoli do świata biznesu, świata korporacji, widzę, jak dużo jest w tym temacie do zrobienia. Brakuje edukacji, brakuje rozmów na temat hejtu, na temat przede wszystkim konsekwencji prawnych, bo zarówno dzieci, z którymi rozmawiam w szkole, jak i też dorośli, nie mają do końca świadomości, jakie konsekwencje prawne grożą hejterowi. Myśmy teraz jako kampania Nie Hejtuje, Motywuje przygotowali najnowsze, najświeższe badania dotyczące hejtu w internecie, które miały premierę 15 października i badania jasno pokazały, że ludzie hejtują, ponieważ czują się bezkarni. Na trzecim miejscu po zazdrości, zazdrość jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o powody, dlaczego hejtujemy, to zazdrość, drugie niezadowolenie z życia, a trzecie poczucie anonimowości i bezkarności. 91% naszych ankietowanych ma świadomość wpływu hejtu na zdrowie, czyli zobaczmy, prawie 100% ankietowanych ma świadomość, jakie negatywne konsekwencje ma hejt na nasze zdrowie, a mimo to hejtujemy. Inne badania dowodzą, że hejtujący stanowią dziś około 1/4 wszystkich użytkowników internetu, więc no nie może dziwić fakt, że parlamentarzyści Polski 2050 szukają może i pewnej niszy, choć ćwierć społeczeństwa to nie jest nisza użytkowników internetu. Pytanie tylko, tutaj kieruję do pana adwokata Wojciecha Nartowskiego to pytanie, czy ten projekt, który zakłada dopisanie nowego działu w kodeksie postępowania cywilnego, jest słusznym działaniem. Ja gdzieś przyjrzałem się tym przepisom, wszystko jest zgodne z przepisami unijnymi, więc to się powinno udać. Czy pan widzi tam jakieś nieścisłości w tych przepisach, bo parlamentarzyści mówią, że są gotowi na merytoryczną dyskusję, na ewentualne poprawki. No, jest co poprawiać, czy to jest dobry projekt? No cóż, przede wszystkim mam wrażenie, że parlamentarzyści, nie mówię o takim czy innym klubie parlamentarnym, o hejcie wiedzą wiele, słyszą, a może i niektórzy stosują. Odnośnie tego projektu ustawy mogę powiedzieć, zamysł znakomity, cel przyświęca środkom i powinien być darzony entuzjazmem. Natomiast wykonanie może być kiepskie i jestem bardzo sceptyczny. A to dlatego, że to na sądy, albo właściwie można powiedzieć na sędziów, problem jest przerzucany. Jeżeli przyjrzymy się projektom przepisów, to nie tylko akurat Polska 2050, bo czytałem o tak zwanych projektach ślepych pozwów już kilka lat temu, od 2015, jeżeli nie wcześniej. I te projekty nigdy nie ujrzały światła dziennego, dlatego że ich realizacja była jednak drogą przez mękę. I do tej pory być może parlamentarną, decyzyjną, jeżeli będzie uchwalona, będzie to droga przez mękę proceduralną. Dlaczego to ma być właśnie droga przez mękę? Bo to wszystko ładnie wygląda. Też słyszeliśmy w materiale Bartka Bieleckiego, że 7 dni będzie miał sąd, żeby się zająć sprawą. Później 7 dni na ustosunkowanie się będzie miał usługodawca, także właściciel domeny internetowej. Ogólnie to ma się w miesiąc wszystko zająć. To prawo do sądu, które jest w artykule 45 Konstytucji. To co może pójść nie tak? Bo to są dosłownie 3 czy 4 strony A4 te nowe przepisy. Wszystko pójdzie nie tak z prostego powodu. Jeżeli uchwalana jest ustawa, ona może nas kierować w kierunku teoretycznej szczęśliwości. Ale w praktyce to nie działa. Obciążenie sądów jest tak ogromne, że jest to nierealne, aby w tych terminach zostały zrealizowane oczekiwania, które ustawodawca formułuje. Jeżeli popatrzymy na sędziego, który ma w ciągu 7 dni podjąć takie czy inne działania i ewentualnie jeszcze później oczekiwać ich realizacji, a ewentualnie karać za brak współpracy, to się nie uda, dlatego że sędziowie mają, jak w krakowskim sądzie dzisiaj się dowiadywałem, bo to jest sąd okręgowy, o 300-400 spraw. Jest to nierealne, dlatego że reforma wymiaru sprawiedliwości w mojej ocenie nie powinna dotyczyć ustawy, która pięknie brzmi, pięknie wygląda i zgadzamy się z wszystkimi. Cel jest znakomity, ale jego wykonanie przerzucone na poszczególnych sędziów nie da możliwości pójścia do przodu. To się zablokuje. Już franki zablokowały sądy. Tutaj w ciągu 7 dni nie będzie możliwe z braku personelu i możliwości logistycznych i ludzkich przeprowadzenie tych działań. Przepraszam, że jestem sceptyczny. Ja z sądu nie wychodzę. Jestem od rana do popołudnia, bo przecież nie wieczora. No tak, jeszcze tutaj projekt ustawy zakłada między innymi roczne wakacje legis, więc te przepisy by weszły, no, przy dobrym wietrze i podpisie prezydenta może pod koniec przyszłego roku. Więc pytanie, czy w ogóle możemy zrobić cokolwiek innego. Pani Ilona Adamska, która jest tutaj naszą gościnią w studiu, jest organizatorką kampanii Nie hejtuje, motywuje, jeździ, przekonuje. Tylko czy to przekonywanie jakoś działa? Bo też w materiale Bartka Bieleckiego przed 17.30 wróciliśmy do sprawy 16-letniej Julii z Lubina, która popełniła samobójstwo z powodu hejtu. Więc i właśnie do tego Lubina jadę 21 listopada i druga szkoła z Lublina zaprosiła mnie 12 grudnia. Także działania ze strony szkół w Lublinie zostały podjęte, ale widzicie, musiało dojść niestety do tragedii, żeby się dyrektorzy zgłosili i podjęli jakieś kroki w tą stronę, żeby tą młodzież edukować, ponieważ ja cały czas głęboko w to wierzę, że takie działania jak nasza kampania mają sens. Dlaczego? Ponieważ ja dostaję po warsztatach multum wiadomości od dzieci, od dzieciaków, które biorą udział w tym projekcie, które do mnie piszą, że bardzo mi dziękują, bo wiele rzeczy wyjaśniłam im. Ja bardzo często za zgodą publikuję print screeny tych wiadomości jako dowód, że ta kampania ma sens, bo bardzo często w natłoku różnych zajęć w szkole być może nie ma też przestrzeni ani czasu, żeby poświęcić taką godzinę lekcyjną na rozmowę o konsekwencjach hejtu, nie tylko na zdrowie, ale też właśnie te konsekwencje prawne. Bo kiedy ja mówię na przykład dzieciakom w wieku 13-14 lat, że wam grożą już konsekwencje prawne, to one robią, jak to się mówi, wielkie oczy. No jak to? Myśmy myśleli, że jak mamy nie mamy 18 lat, to nam nic nie grozi. Więc uważam, że takie kampanie edukacyjne są potrzebne, przynoszą dobre efekty. Ja też uświadamiam dzieci, że słuchajcie, my jako Polska jesteśmy na drugim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o samobójstwa i próby samobójcze wśród młodych ludzi. Wyprzedzają nas tylko Niemcy, więc to też pokazuje skalę, z czym się dzisiaj młodzież mierzy. A i tak te dane nie są pełne, o czym często mówi na naszej antenie Halszka-Witkowska, doktor Halszka-Witkowska. Tak. Wróćmy do adwokata Wojciecha Narutowskiego. Powiedział pan, że jest pan sceptyczny, a są jakieś przykłady może z innych krajów? Jak da się ten problem hejtu rozwiązać? Czy to jest problem nierozwiązywalny, albo by trzeba było, nie wiem, jakiś nowy urząd stworzyć, urząd do spraw walki z hejtem? Zabrzmiałoby to bardzo Monty Pythonowsko, gdyby było Ministerstwo Dobrych Kroków albo Urząd do Spraw Walki z Hejtem, dlatego że ten hejt rzeczywiście zająłby się 10 milionami Polaków. Myślę, że oczywiście to są indywidualne regulacje, które mają na celu przede wszystkim wprowadzenie zasad implementacji, egzekwowania pewnych zobowiązań. My nie mamy póki co logistyki. Natomiast bardzo ważną rzecz pani przed chwileczką powiedziała, edukacja. Dlatego, że zanim pomyślimy o nowej ustawie, zastanówmy się, jak gospodarować tym, co mamy. Bo rzeczywiście te dzieci ponoszą odpowiedzialność, oczywiście nie karną, ale nie ulega wątpliwości, że nawet jeżeli dopuszczą się naruszenia dóbr osobistych, czy też mowy tak zwanej nienawiści, albo nawet znęcania się za pomocą słowa czy złych określeń, to już teraz taka potencjalna odpowiedzialność na gruncie ustawy o postępowaniu z nieletnimi może istnieć. Ja sam występowałem już w sprawach, w których dzieci zauważały w praktyce swoją odpowiedzialność. I jeżeli dodamy do tego jeszcze te instytucje prawne, które są niedoskonałe, ale prawo nie musi być zawsze doskonałe, które już działają na gruncie ochrony z punktu widzenia prawa cywilnego, czy też karnego, no to przynajmniej mówiąc o tym i przestrzegając przed odpowiedzialnością, myślę, że sukces jest w dużej mierze osiągnięty. To znaczy prewencja indywidualna, prewencja grupowa. Natomiast jeżeli chodzi o te przepisy, to nie samymi przepisami dobrze brzmiącymi, ładnie brzmiącymi rozwiążemy problem. Chyba zacząć trzeba wbić pin do serc albo do dusz i do umysłów, aby wiedzieć, czego nie można, gdzie przekraczamy granice, a potem prawem świat poprawiać. To wszystko pięknie brzmi, ale w uzasadnieniu projektu złożonego przez Parlamentarny Zespół do Walki z Hejtem pada na samym końcu takie sformułowanie, że projekt ma pozwolić wyeliminować całkowite poczucie bezkarności, bo ono obecnie istnieje. Czy państwo, tutaj patrzę na Ilonę Adamską, organizatorkę kampanii Nie Hejtuje, Motywuje, czy pani jak jeździ chociażby i rozmawia z tymi dziećmi, to też mówi pani o tych, no właśnie tym, że hejt nie jest bezkarny, także jeżeli chodzi o prawo, bo o prawie dzisiaj rozmawiamy na Antenie Trójki. Mhm. Oczywiście w mojej prezentacji, którą wyświetlam podczas warsztatów, mam 3 slajdy dotyczące konsekwencji prawnych, dotyczące tego, że w sieci nikt nie jest anonimowy. I to dzieci porusza, czy nie? Oczywiście. Oczywiście. Mało tego, ja dlaczego w ogóle stworzyłam tą kampanię? Bo sama jestem ofiarą hejtu, bo sama doświadczyłam hejtu i w tym wszystkim jestem bardzo autentyczna, bo hejt spowodował, że nie wiem, popadłam w stany depresyjne, wylądowałam na SOR-ze z atakami paniki, stanami lękowymi. Przeżyłam to bardzo mocno, tak? Ale też poszłam po środki prawne, tak? W stosunku do moich hejterek. Skontaktowałam się z prawnikiem i zaczęłam od tej strony też prowadzić, nazwijmy to, walkę. I ja udowadniam, pokazuję dzieciakom, że policja jest w stanie bardzo szybko namierzyć tak zwane lewe konto, anonimowe konto bez zdjęcia, z jakimś nieprawdziwym imieniem i nazwiskiem. I to bardzo mocno wpływa na dzieci, tak? Bo one, tak jak powiedziałam, nie mają często świadomości. Dla nich hejt bywa żartem. Dla nich nagranie filmika na TikToka, zresztą była niedawno w Warszawie taka sprawa dziewczynki, która odebrała sobie życie, bo wrzucono taki filmik, no powoduje, że dla nich to jest głupi żart. Nie mają świadomości tego, że mogą wpłynąć na czyjeś życie. Może edukacja jest kluczem. Pierwsze czytanie projektu antyhejterskiej ustawy w czwartek. Kończymy Puls Trójki. Ilona Adamska, filozofka, etyczka, organizatorka kampanii Nie Hejtuje, Motywuje była naszym gościem, naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję. Oraz Wojciech Nartowski, adwokat. Również dziękuję. Dziękuję, kłaniam się państwu. A Puls Trójki prowadził Paweł Turski. Także dziękuję.